وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار تجيب لي أنا ملان وكم من ستة ketika kita Riyadhus Shalihin babul amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha mlango unaelezea amri kwa kuhifadhi mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na adabu zake tukasoma baadhi ya aya ambazo zimewekwa kufungulia mlango huu kiendelea na aya hizo waqala ta'ala na Mwenyezi Mungu amesema wa man yuti'i rasul na yule mwenye kumtii mjumbe aliyepelekwa na Mwenyezi Mungu akamfuata katika yale aliyokuja nayo mjumbe huyo na akajizuilia na yale ambayo kaja kuyakataza mjumbe huyo bila ya kutumia mapenzi ya nafsi yake kwamba hili litakuwaje nilifuate na hili litakuwaje niliache madhali amekuja nalo mjumbe wa Mwenyezi Mungu yeye akamtii basi faqad ata'a Allah huwa kwa hakika amemtii Mwenyezi Mungu aliyemtuma mjumbe yule hivi ndivyo ilivyo hata katika mambo ya kidunia wanasema watu kuwa mjumbe hauwawi yeye katumwa tu lakini sasa unapomheshimu yule mjumbe ina maana ya kwamba umemheshimu aliyemtuma na ukimdharau mjumbe ina maana umemdharau aliyemtuma ukimheshimu mtume Muhammad umemheshimu Mwenyezi Mungu na ukimdharau mtume Muhammad umemdharau Mwenyezi Mungu wa hakadha na hivi hivi ndivyo ilivyo kwa kila aliyetumwa akiheshimiwa akitiiwa ina maana ameheshimiwa yule aliyempeleka huenda mtu asifahamu mambo haya akaona kwamba kwanzikasema tu nani aliyetumwa kwani? Nani? Sasa atakuwa na nani mimi? Huenda mtu asifahamu uzito wake. Uzito wake ni kwamba mtu amemdharau yule aliyemtuma. Na sasa mtumaji akiwa ni Mwenyezi Mungu, basi mtu kumdharau Mwenyezi Mungu ndio amejivalia makaa mwenyewe. Ulaika alladhina nasullaha فأنساهم أنفسهم كنا بعض آية من ذنبه نسيما هاو نواتوا ما ومنفوذ من ينزمه نم ينزمه الله هو تهوليش نفسي ذاو au katika aya nyingine nasullaha fanasiyahu, wao wamempuuza Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akawapuuza wao vile vile. Na mtu kupuuza na Mola wake ndio tena imekuwa kishangamia. Kwa hivyo wa man yuti'i ar-rasula, na yule mwenye kumtii mjumbe aliyepelekwa na Mwenyezi Mungu hukumu yake, faqad ata'a Allah, wa hakika amemtii Mwenyezi Mungu aliyemtuma. Na kumtii mtume si katika mambo ya kujigamba mtu kwa mdomo wake. Ingelikuwa mtume anatiiwa kwa majigambo ya mdomo, basi hata Abdullah ibn Ubay bin Salul amekuwa akimtii mtume namna kama hiyo. Kumbe ikaja ikabainika baadaye kwa nafsi za Qur'ani kwamba yeye ni raisul munafikina, ni kiongozi wa juu wa wanafiki. Na kwa mujibu wa utiifu wa mdomo akiufanya kila siku ya Ijumaa ni kuinuka kabla ya khutba, anamsifu mtume sana, anamsifu mpaka analia machozi, anawaonyesha watu namna ya mahaba yake alivyo kwa mtume. Kumbe sivyo alivyo ndani ya moyo wake. Kumtii mtume kwa hakika amebainisha Mwenyezi Mungu vile vile katika aya ambazo tumesoma nyuma, ya kwamba in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi kweli mnampenda Mwenyezi Mungu, basi mimi mtume nilieletwa, fattabi'uni, kunitii kwenu nyinyi ni kunifuata mimi. Mkinifuata mimi yuhibbukum Allah, ndipo atakapokupendeni Mwenyezi Mungu. Fattabi'uni, sio kwamba nisifuni wala mnifanye nini. Ama katika upande wa sifa, la tuturuni, hiyo mtume anaikataa. Msinifatike fatike mambo mimi, msinisifu sifu mimi. Mkenda mkenda katika sifa, kama atarati nasara ibn Maryam, kama walio msifu manasara mtoto wa Maryam Nabii Isa alayhi salam au alayhima salam, mpaka wakasema ya kwamba yeye ni Abdullah mwana wa Mungu. Msije mkanisifu sifu nyinyi mpaka mkanipeleka katika mambo ya kuhusiana na mimi. Maana sifa zina natija yake, zina malengo yake. Ukisifu ukisifu sana, unapeleka wapi? Unahitajia nini kwa unachokisifu? Wewe fuata aliyokuja nayo mtume, itakuwa umemtii. Na kumtii mtume ni kumtii yule ambaye amempeleka mtume huyo. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile katika kuthibitisha ya kwamba mtume kaletwa kwa ajili ya kufuatwa. Huu ni mlango wa kuamrisha kuhifadhi juu ya mwenendo wa mtume na adabu zake. Mwenyezi Mungu pia amesema wa innaka latahdi, na kwa hakika wewe Muhammad wallahi unaongoza, latahdi na munqasam, bila shaka wewe mtume unaongoza, ila siratul mustaqim, kuwaongoza watu kuelekea katika njia iliyonyooka. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي تَهْدِي بِمَعْنَى تُرْشِدُ وَتَدْعُو. حقيقة wewe unaongoza na kuwaita watu cheti wajielewe umma mzima wa Kiislamu kwamba mtume unapomfuata katika maneno yake, unapomfuata katika matendo yake, unapojizuilia jambo ambalo amekuzuia usilifanye, ni kwamba unapata uongofu wa kuelekea katika njia iliyonyooka. Usije ukajiona kwamba umeharibiwa mambo yako matamu matamu uliyozoea. Mtume anakuongoza hivyo katika njia iliyonyooka, wacha tuende bodako hilo, na utaongoka kuelekea katika njia iliyonyooka. Ukikataa ndio tena unaangamia. Mwenyezi Mungu anamthibitisha Nabii Muhammad kwamba anaongoa kuelekeza watu katika njia iliyonyooka. Siratullahi, na njia iliyonyooka, maadamu unaiongoza wewe niliyekutuma, basi hiyo ndo njia ya Mwenyezi Mungu. Sio kama unataka wewe Muhammad, au sio kama unawapeleka watu katika mila za wazee wako, unataka watu wakufuate kwa mujibu wa wazee wako wanaofanya. La, siratillahi, hiyo ndo njia ya Mwenyezi Mungu. Alladhi lahu ma fi samawati wal ardi haya yameendelea, ambaye ni yake yeye Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi. Ala, tambueni, ila Allahi tasiru al-umur, kwa Mwenyezi Mungu ndiyo mageuko ya mambo yote, ndiyo urejea ya mambo yote. Wa innaka latahdi, na hakika wewe Muhammadi bila ya shaka unaongoa na unawaita watu, ila sirati mustaqim, kuelekea katika njia iliyonyooka. Hii sirati mustaqim ni nini? Ni njia ya nani? Si kama Muhammad anataka watu wamfuate yeye kwa mujibu anavyoona, si kama anataka kuwatia katika mila ya Kikureishi kwamba yeye anataka mambo ya wazee wake yawe juu na mengine yote yajidhibie. La, mambo ya Muhammad kwa hakika siratillahi, hiyo ndio njia Mwenyezi Mungu alipotaka. Mtume akikwambia usiengeze kitu katika dini ya Mwenyezi Mungu, ndio Mwenyezi Mungu alipotaka hivyo, nisiengeze kitu katika dini yake. Kwa sababu anamthibitisha mtume wake kwamba akisema hivyo, ina maana anawaongoza watu katika njia iliyonyooka, na hiyo ndio njia ya Mwenyezi Mungu. Waqala ta'ala, na pia amesema tena Mwenyezi Mungu vile vile, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, basi na watahadhari, na waogope, na wawe careful sana wale ambao wanakwenda kinyume na amri ya mtume huyo tuliyemleta kwa ajili ya kuongoza watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ بَاسِنَا وَتَحَذَرِ وَلِأَمَّاهُ يُخَانِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَنَكُنَّ كِنْيُومِ وَتُكَنَا الْأَمْرِيَاكِ يَمْتُمِهُوِيُ وَتَحَذَرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ لِسِجِلِكَ وَفِكَ بَلَاهَ هَفَ دُنِيَانِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ لِسِجِلِكَ وَفِكَ بَلَاهَ هَفَ دُنِيَانِ au yusibahum adhabun alim, au kuja kuwasibu adhabu yenye kuumiza hapa duniani na akhira vile vile. Kwa kwenda kinyume na amri za mtume, watu itakuwa wanajitia kwenye balaa kubwa, tena balaa zaanzia duniani au adhabu yenye kuumiza duniani na kuja kwanza khalaqu na akhira vile vile. Fal yahdhar alladhina, basi na watahadhari wale ambao yukhalifuna an amrihi, wanakwenda kinyume na amri zake mtume huyo. Kwa sababu akenda kinyume na mtume huyo, ina maana amekwenda kinyume na Mwenyezi Mungu aliyompeleka. An tusibahum fitnatun, isije ikawafika balaa yoyote ile, au yusibahum adhabun alim, au kuja kuwafika wao adhabu yenye kuumiza. Hizi zote aya kwa hakika ziko katika mlango wa kuhifadhi juu ya mwenendo wa mtume na adabu zake. Aya zote zitizame namna zilivyokuja kwa ule uzito wake, kwa kuwa hii ni Qur'an. Na bila shaka waumini, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na pindi wanaposomewa aya zake Mwenyezi Mungu, inavyotakiwa zahadatum imanan, iwe inawazidishia imani. Waala rabbihim yatawakkalun, na juu ya Mola wao tu peke yake ndio kawa wanategemea kupata kila kitu, uongofu, mema, kila kitu kwa Mwenyezi Mungu. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, waumini wa kweli pale wanapotajiwa Mwenyezi Mungu amesema, basi hushtuka nyoyo zao. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na wakati zinaposomwa juu yao aya zake Mwenyezi Mungu, zadatum imanan, huwa zilishia imani, na pale pale wanatia azma, mimi kwa aya hizi zilizokuja kuanzia leo natoka kabisa kwenye khurafati. Timudhi mu'min wa kweli anakata kabisa na ile michango yote nilikuwa nikiitoa katika mambo ambayo ni kinyume na amri za mtume, basi moja kwa moja mtu kwa aya hizi mu'min wa kweli anatia azma, basi kuanzia leo basi kuja nitamwambia kina gaugaga, siwezi kusaidia mimi jambo ambalo hakuja nalo mtume wa Mungu katika mambo ya ibada. Waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, wazkurna ma yutla fi buyutikunna. Hapa sasa address ya aya imewaelekea wakeze mtume, lakini sio kuwa ni wakeze mtume peke yao, kwa sababu ibara ya Qur'ani biumumi lafzi ni kwa kukusanya tamko lake kwa walimwengu wote, la bikhususi sabab, haiendi kwa kukhususiwa na sababu kwamba aya hii ilikuwa ikizungumza kitu kadha. Huenda watu wa khurafati wakasema kwamba haya aya hizo zitakatazaje mambo yetu mazuri mazuri na hivi na hivi, na ilhali ya kuwa wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, hii aya kwanza wanajua imetoka wapi. Huenda wakatafuta watu uchochoro kama huo, ya kwamba aya imeshuka wakati watu walipokubwa hawakuridhika na ugawaji wa ngawira aliyokuwa kigawa mtume baada ya kumalizika vita vya jihadi. Mtume alikuwa na gawa kwa mujibu Mwenyezi Mungu anapomwonyesha. Watu wakaleta maneno pale kwamba ugawaji huu wanasema kwa mpembeni haukugawiwa kwa haki, wamedhulumiwa, sio kwa mipigano atakopewa kitu, kuna watu wengine hawakwenda tunapewa zaidi na hivi na hivi. Ikashuka aya kwamba kile ambacho anakupendi mtume wa Mungu kikamateni ni kitu cha kupita cha matumizi ya vita. Je, katika mambo ya ibada hiyo ndo aulado kabisa katika dini ya Mwenyezi Mungu kutumika aya hii? Ikiwa katika jambo la kupita na mali ya ngawira aya ndo imeshuka, basi katika dini ya Mwenyezi Mungu chombo ambacho amekifunga Mwenyezi Mungu al-yawma akmaltu lakum dinakum, hicho ndo kabisa kabisa wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Na Qur'ani ibaratun bi'umumi lafzi, hiyo wanakubaliana wana usulul fiqhi wote. Ibara ya Qur'ani iliyokuja kwa tamko la kuwakusudia walimwengu wote, la bi khususi sabab, haitowekwa kwa kukhususishwa kwamba aya hii ilikuwa ikizungumza juu ya kitu fulani na kwa watu fulani. Ma min ayatin, kisha mtume akasema hakuna aya yoyote ya Qur'an Karim fi kitabillahi ma yu'nina abadan, ambayo inatuweka kando sisi hatumo. Kila aya imetuhusu, hata ukiona panazungumzwa habari ya Mayahudi umehusika, wale ni mfano tu watu wabaya. Lakini pale atakuelezea wewe ni kwamba usije ukatenda kama hivyo. Kwa hivyo wadhkurna, namuwe mkiyakumbuka, yani mkiyataja na kuyasoma, ma yutla fi buyutikunna, yale ambayo yanasomwa ndani ya majumba zenu, ndani ya majumba yenu, enyi wakeze mtume. Msikubali kukaa katika majumba yenu ikawa hamsomi Qur'ani, ndo maana yake hapo. Sasa je, jambo hili kwa wakeze mtume peke yao? Ni kwa Waislamu wote vile vile. Watakiwa nyumba ya Muislamu iwe ndani yake inasoma Qur'ani, panafanywa ibada ya sala na sunna, isiwe nyumba kama kaburi haisomiwi wala haisomwi Qur'ani. Kisha mtume akasema nyumba yoyote ambayo inasomwa Suratul Baqara haiwezi kuingiliwa na shetani nyumba hiyo abadan. Na kinyume chake, ina maana kwamba kuna majumba ambayo hayasomiwi na hayasomi Qur'ani, ina maana maskani ya mashetani nyumba zile. Ni mahala ambapo wanajipitia kichochoro na wanaitana, kila aliye mbali na mimi humu ndimo mahala mnamotoka. Watu wakila hawapiki bismillah, wakimaliza kula hamshukuru Mwenyezi Mungu, wakilala hawatoi shahada. Humu ni mahala wanaitana, njooni humu tutapata mambo yetu yote. Wanakula nao watu na kulala nao, lakini mahala ambapo wanafanya Mwenyezi Mungu mle hamwafai, wanakimbia. Kwa hivyo himizo la Mwenyezi Mungu limekuja badili ya nyinyi wakeze mtume kudai mambo ya kipuuzi na kumshikilia mtume akupeni mapambo, akupeni hivi, akupeni hivi, wakati mnamjua hali yake ilivyo. Mtu mmoja huyo kahusika na kuwaongoza Waislamu kwa aya za Qur'an zinazokuja. Mtu mmoja huyo kahusika na kuwajadili makafiri kwa maneno na vitendo na vita vya jihadi. Mtu mmoja huyo anawake kisaa Mwenyezi Mungu amempa amri ya kuheshimu ndoa zao na vile vile kuwapa kila haki na stahiki. Mtu mmoja huyo, ndani ya Waislamu kuna wanafiki wanaleta chokochoko. Mtu mmoja huyo huyo amehusika na kila kitu. Sasa nyinyi wakeze mtume ndio yoelekea kumdaidai mambo, imekuja aya kama kuwagombeza wakeze mtume waache kabisa kumudhi huyu. Na mwisho aya zikawaambia kwamba anayetaka talaka na waseme fata'alaina umatti'ukunna usarrihukunna sarahan jamila, kama mnataka kuwacha njoni sasa hivi nikupeni kitoka nyumba chenu, nitakuwacheni vizuri sana, tena nikupeni talaka na nikuwacheni mwacho mzuri kabisa. lakini wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu basi fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kama mtamtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu amewaandalia watu wema katika nyinyi ujira mkubwa sana. Wakati mtume kwa hakika wote kwa pamoja walisema bal nuridu Allah wa rasulahu, bali sisi tunamtaka Mwenyezi Mungu na mtume na tumetubu yote tuliyofanya. Maana nyumba madam na mwanamke ndani, mwanamke ni mwanamke. Hata wakati mtume walileta tabia ya kike ile kukogana, kuonyeshana, huyu atakapo hiki, huyu atakapo hiki, basi Mwenyezi Mungu anawakomesha waje kabisa. Na badili yake wakurna, muwe mkiyasoma, muwe mkiyakumbuka, muwe mkiyajadili. Ma yukla fi buyutikunna, yale yanayosomwa ndani ya majumba yenu, min ayati Allahi, katika aya za Mwenyezi Mungu, lazima msome Qur'ani. Kusoma Qur'ani ibada kubwa. Hicho ndo kitu Mwenyezi Mungu alichoamrisha watu wakisome, na ndo chenye faida na wao. Mashairi ya barazanji kama ingilikuwa ina faida na wao, Mwenyezi Mungu angehimiza popote kwenye Qur'ani. Lakini kitakiwacho kusoma na Waislamu na watakuwa mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hata kama watakuwa ni wakezi mtume inshallah, wasiyakadeka wakategemea kwamba hakuna wasiwasi, mume wetu mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hata wao vile vile amri hii imewakaba rohoni. Walkurna, mkitaka salama yenu someni. Ma yutla fi buyutikunna, yale yanayosomwa ndani ya majumba yenu, maana wahi unashuka sana nyumba zao hawa. Nini hicho kisome? Min ayati Allahi, katika aya za Mwenyezi Mungu, yani Qur'ani hiyo. Wal hikma, na hikma wafasirina Qur'ani yote wanasema al hikmatu as sunnatu nabawiyya, hikma ya hapa ni sunna, mwenendo wa mtume. Sasa Qur'ani na mwenendo wa mtume, Qur'ani na mwenendo wa mtume, haya ndio mambo ambayo hata wakiwa ni wacheze wa mtume, watoto wa mtume, lazima washikamane na hayo. Mengine Mwenyezi Mungu hayajui, wala hawatakuja kuulizwa watu mengine. Mwenyezi Mungu leo atambua ni haya, atamuuliza mtu haya mambo. Walquran hujjatun laka au alayka, Qurani kwa kiji wa Muislam ni hoja ya kukutetea au ni hoja kukuangamiza. Ukishughulikia itakushughulikia, na ukiipuuza itakupuuza vile vile. Ukienzi itakuenzi, na ukiidharau itakudharau vile vile. Wadhkurna, na mwe mkiyasoma. Ma yutla fi buyutikunna, yale ambayo yanasomwa ndani ya majumba yenu enyi wakezi mtume. Min ayati Allahi, katika aya za Mwenyezi Mungu. Wal hikmati, na mwenendo wa mtume, muujadili, mufikirie lipi katika mafunzo ya mtume mshaupata wote, na kama bado basi hamna nafasi ya kutafuta mambo yenu, mambo ya mtume mpaka utakufa uyamalize. Wala si akaona mtu nitaweza wapi mwendo mtume. Hapana, ulewezaje kwenda kinyume na mwendo huo na usiweze mwendo huo? Kama utakubali kama huumalizi, basi na maana huna nafasi ya kutafuta lako. Vipi utapoteza wakati kutafuta yako mwenyewe na mwendo mtume uweza bado? Basi jishughulisha mwendo mtume, maanake mwingi sana, huwezi kumaliza. Wal ayatu fil babi kathiratun, na aya katika mlango huu wa kuhifadhi mwendo wa mtume na adabu zake, kwa hakika hizi ni chache sana, bali Qur'ani nzima utazikuta hizo ni nyingi. Lakini yeye Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ameziweka kufungulia mlango huu aya hizo. Wa amma ahadithu, na ama kwa upande wa hadithi, fal awwalu, basi hadithi ya mwanzo, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutokana na Abi Hurairah Mwenyezi Mungu amwiradhi, qala, amesema, da'uni ma taraktukum, da'uni, da'uni, niachieni enyi Waislamu yale mambo ambayo nimekuachieni mimi, sijasema. Msiniulize mambo yaliyokuwa siku ya Saba. Kuuliza uliza kwingi halafu itakuja kuwa hatari. hebu ngoja mpaka nishuke jambo hilo amri zake, alafu tauliza. Dauni, msitafute nyingi na saba, halafu mkajapata mwingi msiba. Dauni ma taraktukum, dauni bimaana utrukuni, niwacheni. Min kathrati suali, hapa nakusudia wingi wa masuala, kuniuliza uliza sana kipuzi puuzi. An tafasili al-umuri, kutokana na mambo mbalimbali. Ngoja mpaka kitu kiteremke, kama Mwenyezi Mungu mwenye atakikamilisha atakujulisheni, na kama atakabakia kitu hapo mtaniuliza. Lakini unauliza kitu hata kipo, hata kijanja, ili kutia uzito katika dini tu. Inakuja amri ya kwenda kuhiji, mtu anauliza, je, kila mwaka hivyo? Hebu ngoja kwanza, na kama itakuwa kila mwaka utaweza, au unasema kwetu ni kama bure bure tu? Kama itaambiwa kila mwaka utaweza, hiyo mwaka mmoja tu, hiyo mara moja katika umri, hatari. Dauni ma taraktukum, niachieni, msiniulize yale mambo ambayo mimi nimeyawacha kusema. Innama, kwa hakika si jengine, ahlaka alladhina ahlaka man kana qablakum, waliangamia waliokuwa wakiishi duniani kabla yenu, Mayahudi na Manasara na wengineo. Kwa hakika waliangamia, kathratu sualihim, kwa sababu ya wingi wa kuuliza kwao, kuliwafanyia dini yao nzito mno. Waliwauliza uliza mambo mitume yao mpaka dini ikawa haiwezekani kufanywa tena. Kila wakileta suala, basi wakija mzigo mkubwa. Kila wakileta masuala, mzigo mkubwa. Dauni ma taraktukum, fa innama ahlaka man kana qablakum, wa hakika waliangamia waliokuwa kabla yenu, kasratu sualihim, wingi wa kuuliza kwao. Wakhtilafihim, na jambo jingine ni kule kwenda kwao kinyume, ala ambiyahi, juu ya mitume wao. Hili ndo lilosababisha kuja maneno haya. Kwa sababu nini? Ikhtilafihim ala ambiyahi, ndo imekuja mnasaba na mlango tunaendelea nao, kwenda kinyume na mitume yao. Hiyo ilifanya waangamie. Mtume akikwambia usizushe jambo katika dini, jizuilie bwana, usizushe. Usitafute vipengele pengele, ukaziba ziba nyufa, ukaziba ziba nyufa ili jambo liwe. E bwana, nyumba hiyo ushakwambia mtume haikaliki, haikaliki, ondoka. Wanakuja na maneno toka Rafati, mambo ya ajabu kabisa, na halafu wanaokaa pale wanayakubali. Anainuka mtu anasema ya kwamba hadithi ya uongo kabisa, kwa kuwa ni Kiarabu, na wengine kila Kiarabu wanaona kama ndo ndivyo, ndo Qur'ani tu. Kuna baadhi ya watu wanaona kila Kiarabu ni Qur'ani, maka lugha ya Kiarabu tumika baba ni Qur'ani tu hiyo, au hadithi ya mtume tu hiyo. Kuna maneno wanatumia kwa mtume kasema, la yajma'u Allahu ummati ala dhalalin, Mwenyezi Mungu hatoukusanya umma wangu katika mambo maovu ya upotevu. Kila utakapoona umma wangu umekusanyika sana, basi jambo la hakika. Ana maneno gani hayo? Umma wa Muhammad wa Islam, tena wengine maswahaba, walikusanyika pahala kwenye meilani ya vita, wanapigana kwenye vita vya Jamal na vita vya Siffin. Je, ilikuwa ni haki ile pale? Maana mtume kasema kwamba Mwenyezi Mungu haukusanyi umma wangu mimi kwa jambo la uovu. Je, nafaga vile vile nilipokuwa na uana ile kwenye, ilikuwa ni haki ile vile vile? Waislamu mara ngapi wanashuhudiwa wamekusanyika katika upuuzi wa ngoma, upuuzi mwingine wa kamari, pale pana watu Waislamu. Yawezekana mchezeshaji wa kamari akawa baniani, lakini watakaokusanyika wote pale ni majina ya Kiislamu watupu, wanakwenda kufutana pesa zao. Je, kwa kuwa wamekusanyika Waislamu pale imekuwa la yajma'u Allahu ummati ala dhalali? Bali wanaambiwa mbili mbili ishirini na mbili, 2222, wanatoboa kwenye tiketi zao. Na mwingine mmoja asema ho, kisha shinda yeye anakwenda kuchukua donge la fedha au redio au hivi. Je, ile ni sawasawa? Kwa kuwa Waislamu wako pale wanasema la ilaha illallah, na hivi sasa hivi wametoka kuswalia isha, wakenda pale kwenye gamble kamari, na huku kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu asema innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisum min amali shaytani fajtanibu. Je, ikiwa watakusanyika Waislamu katika jambo lao, wengi mno wako pale, kila jambo watakusanyika nalo ni la haki, maneno kama hayo, na wengine ndio wanaona kwamba pembetolewa hoja kubwa, akishatamka mtu maneno kama hayo, wengine watacheka pale mpaka gego la mwisho ulione, kwamba wanaona kwamba watu wa sunna wamejibiwa kitu hapo. Sasa Waislamu wanafika kukusanyika kumswalia mtu ambaye katangaza waziwazi kwamba hakuna Mungu, yeye ni Shuyui komunisti, amekataa kuwepo kwa Mungu. Hakukataa kwa maneno, bali akakataa mpaka na vitendo vyake. Akaleta vitabu, akaungana na makomunisti, kaandika sana, kafanya kila kitu cha kuonesha kwamba huyu hamkubali Mungu. Watasimama Waislamu wasalie maiti yake. Je, kumswalia mtu kama huyo kwa kuwa wadokuja kwa tanuini, jambo lolote ni kukataza hili, nikitumia katazo fajitanibuhu, basi jiepushe nalo mara moja. Hakuna taklifu katika kuwacha jambo, taklifu iko katika kutenda jambo jema. Kuna taabu kidogo katika kufanya mambo ya utiifu. Utaona kwamba mtu anapewa mlango babu ni kifani kitaha, nenda kidogo kidogo katika sunna, pole pole, usivamie, usivamie na kama hivi. Lakini katika kukataza, Mtume anasema fajitanibuhu, jiepusheni mara moja tu. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ نَوَكَاتٍ تَفَكُمْ بِشَنِي جَامْبٌ فَانِي جَيْمَا أَمَّا كَتْكَ جَمُ جَيْمَا فَأَتُوا مِنْهُمَ اسْتَطَعْتُمْ مُتَلِيَنْ لِي جَمُ جَيْمَا فَكَدِيرِ يَا وَيْزُوِينَ. Lakini katika kuwacha, hakuna kutumia uwezo ulio nao. Kuwacha lazima uwache mara moja tu. Usizue, usizue ndio. Usifanya hivyo, usifanya hivyo mara moja tu. Lakini katika kufanya jambo jema, fa'tu minhu mastata'tum, liendeeni jambo jema kwa kadiri vile muwezavyo. Msikalifishi mtakuja kuacha njiani mambo. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa juu yake na maimamu wawili wakubwa sana wa hadithi, mmoja ni Bukhari na mmoja ni Muslim. Tunapata faida kama metano hivi kwenye hadithi hii. Faida ya kwanza, hurmatu suali alladhi rubbama awsala ila ta'qibil masail. Ni haramu kabisa kuleta masala ambayo huenda baadhi ya wakati suala lile italeta kutilia mambo ya kifungo ndani ya mambo, itabidi mambo fulani yafungwe kutokana na kuuliza sana. Huenda ukaja uzito katika dini kwa sababu ya masala sana mengi. Wa fathi babi ashubuhati, na huenda masala yale yakafungua mlango wa mambo ya shubuhati, mambo ya kubabaisha katika dini, kwa sababu masala yalikuja mengi mpaka yakafungua mlango wa mumani shubuhati, ikawa dini sasa haielewi vizuri. Mambo hayo shubuhati almufdiyati, ambayo yatapelekea ila kathratil ikhtilafi, kwenye wingi wa tofauti. Huyu kaona kwamba hivi nafaa au haifai, namna gani? Chanzo chake ilikuja swala sana. Pokea dini kama ilivyokuja, ngoja mpaka utapoona kwamba sasa nimekwama, dalili zimeishia hapo, kidogo unaweza kuuliza kwa haja maalum, sio ovyo ovyo tu, sio kile ninapokujia uulize tu, husiti hata kidogo, hukai kusubiri hata kidogo, hujiulize kama mimi nimefahamu vipi, au wenzangu vile vile wamefahamu kinyume na mimi. Basi mtu anavamia tu masala masala masala mpaka dini inakuwa nzito, umeweka mlango huu wa kuzuia masala mengi. Faida ya pili katika hadithi hii, wala shakka anna adaa alkhilafi, wala shakka anna daa alkhilafi, na hapana shaka ya kwamba ugonjwa wa khilafu, yufdhi bin nasi ila alhalaki, utawamimina watu moja kwa moja kwenye kuangamia. Ugonjwa wa kutofautiana huu ni maradhi makubwa sana, moja kwa moja wapeleka watu kwenye kuangamia. Watafika mpaka kuto kuozeshana watoto wao kwa sababu wametofautiana katika mambo fulani fulani, kama tulivyoona katika darasa zilizopita. Tumeona kwa madhhabu fulani imekataza kabisa kuoa upande mwingine, na wote la ilaha illallah wao ndio lengo lao. Mmoja anaambia kwamba anafanya shaka kwenye imani yake, kwa sababu anasema ana muumini insha Allah. Kwa nini si insha Allah katika kwa muumini mzima? Ikafika watu wasiozeshana na mwanamke kafiri, na kama utamuozesha basi atakuwa ametumia kama labda yeye ni katika ahli kitabu, unamsawazisha kama yeye ni Yahudi au Nasara. Tayeb, wasu'alu bani Israil, na su'ala la bani Israil kwa hakika kana min hadha alqabil, ilikuwa ni kutokana na mwelekeo huu. Wao vile vile ndo chanzo cha mabaya, walileta masuala mengi kwa mitume yao. Nabii Musa kapambana na maudhi, masuala yamekwenda kwenye maudhi, akisema ya kwamba nimetumwa na Mwenyezi Mungu nikwambie kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza. Watamwambia sisi bwana lam nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, hatuwezi kuwa Mwenyezi Mungu hivi, watawekwa ni mtume mpaka utufanyie fanyie tumuone Mwenyezi Mungu waziwazi sana macho hivi, tujue tumeona kitu makuti, tutambia kwa mdomo tu basi hivi tu. Wakati mwingine inakuja mambo ya kwamba sisi muombe Mola wako Musa, ud'u lana rabbaka, tuombee sisi kwa Mola wako, yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Mpaka katika mambo ya makulaji, wanapita katika jangwa wanakula mambo ya ajabu, manna na salwa. Wanamwambia Musa, tumechoka habari ya manna na salwa, tuombe kwa Mola wako atutolee sisi mimma tunbitu al-ardu. Hii manna na salwa imetutokesha sisi, tunakula mambo ya ajabu, tunajua vinaota hii. Mwambie Mwenyezi Mungu atutolee katika vile vitokavyo katika ardhi, mimbakliha, mambo ya mboga mboga, tufate vegetable bwana, nataka kabichi, mjicha, nini. Wakisaiha, na matango yake ardhi, wafumiha, vitunguu saumu vyake, wahadasiha, na hadesi zake ardhi, wabasaliha, na vitunguu maji tupate. Nabi Musa anawaambia kana atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr, ima yakubi imi nagani jibali Israel, mnataka mbadilishiwe kwa kitu kilichokuwa duni kutokana na jambo bora sana. Hiari yenu kwa kuuliza kwenu mambo kama hayo, basi ngojeni ihibiku Misran, hayaingieni kwenye mji sasa. Fa inna lakum ma saaltum, huko mtayapata mlioyauliza. Sasa itabidi mlime, mfanyeje, maana mboga hazipatikani mpaka mkimbwe ardhi, matango hayapatikani mpaka mlime, kitokaka kipatikana namna kama hiyo. Ihibiku Misran, hii ndiyo radha ya kutaka mambo mengi. Hawatosheki kila mara natia mapeshi ni tuko mtume yao, tupe hivi. Basi Mtume Muhammad anatoa tahadhari kwa ubati wake wasijakawa. Na kwenye Qur'ani imekuja, amturidun an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Auna nyinyi Waislamu mnataka mumuulize sana mtume wenu kama walivyomuuliza Mayahudi Nabii Musa hapo mwanzo. Hiari yenu, waman yatabaddal alkufra bil imani faqad dhalla sawaa as-sabil, atakayebadilisha ukafiri kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo, akataka kuwa bora ukafiri. Hiari yenu, maana mkiuliza sana mwisho mtakuwa makafiri. Mwacheni mtume wenu, yeye anakwenda kwa amri za Mwenyezi Mungu. Wama yantiku anil hawa, hebu mwacheni ya kuongozeni ya kufahamisha dini ilivyo. Alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun, halali iko wazi wazi na haramu iko wazi wazi. Wa bainahuma umurun mutashabihat, na katikati yake kuna mambo ya kubaisha. Faman ittaqa shubuhat, yule atakayejizuilia na mambo ya kubaisha, faqad istabra li dinihi wa 'irdihi, wa hakika takuwa amepiga hatua kujitakasa katika dini yake na heshima yake vile vile. Lakini waman waqa fi shubuhati, faqad waqa'a ala haramin, atakayitosa katika mambo yale ya kubabaisha, ameingia kwenye haramu. Mwacheni mtume kuelekeza dini ya Mwenyezi Mungu. Msitao msije mkaona hapa kwamba itakuwaje Waislamu na wao vile vile wasiwe na mwaka mpya kusherehekea, mbona manasara wana happy new year na sisi tufanyeni yetu vile vile. Mtaingia kwenye hilaki sasa. Msije mkaona vile manasara wanayo birthday ya Nabii Isa, dunia nzima imekuwa leo siku ya kuzaliwa Nabii Isa, maofisi yanafungwa, wanafanya watu makaramu mbalimbali. Msije mkaona kwamba kwa nini na sisi tusiwe na kuzaga siku ya kuzaliwa mtume tukafanya sherehe mtangamia. Itakupelekeni kutumia mapesa mengi kwa siku moja hiyo, na huku mnaacha dini ya Mwenyezi Mungu inakupilia mbali. Kupilia mbali. Mtapita madukani kwa matajiri muombe, maana hamwezi kufanya wenyewe. Itabidi mpite kwa matajiri madukani muombe nguvu ya mali kwa ajili ya kuhuisha jambo ambalo mtume kulisema. Halitokana na Mwenyezi Mungu. Badili ya pesa zile kutumia katika mambo yaliyokuwa ndio, mtatumia kwa siku moja tu katika jambo ambalo silo, huko ndo kuangamia kwenyewe huko. Na Mwenyezi Mungu kwa sababu zake atakuteteni sana, mtajishtukia mmeingia katika taabu ya maisha, hamjui vipi imekuja, kumbe mmekwenda kinyume na mambo ya mtume. Na maskini watu bwana, ukishatajiwa mtume bwana, Muislamu maskini, ukishatajiwa mtume wa Mungu anaogopa. Ikiwa kutoa mchango wake mtume wa Mungu, Nabii Muhammad bwana. Maskini watu wengi hawafahamu kitu, na hususan wenye mapesa ndio dini hata kuijua wao na kusazao tu, basi ukipitiwa na michango kutoa hawataki kujua kwamba hichi kitu tunachokisaidia sisi ni batili au ni haki. Tahamaki na kwa wanachangia na wakati batili vile vile. Na duniani Mwenyezi Mungu ameweka kila kitu kinasimama kwa mujibu wa mali bwana. Ndipo aliposema wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, msijitose kwa mikono yenu wenyewe kujitia kwenye hilaki. Kwa nini? Pale mtapozuia mali msitumie, ina maadili ya Mwenyezi Mungu itazorota kwa mali kutokutumika vizuri. Sasa ilivyokuwa kila jambo lahitaji mali, basi maskini Uislamu, pesa za Uislamu zinakwenda katika mambo ya kurafati zaidi, katika mambo ya haki ya Mwenyezi Mungu ni kitu. Ni mahala wanamasomea watoto wa Kiislamu Qur'ani, ni mahala duni kabisa, duni kabisa. Lakini tazama mahfal ya maulidi, siku ya kuzaliwa mtume birthday, tazama mahfal yenyewe, jambo la siku moja, shamiana lilipopambwa, mataa ya kumeremeta yalivyo, decoration za rangi mbalimbali za mataa, na hivi na hivi na hivi na hivi, tazama mambo yale yalivyo, na halafu tazama mambo ya haki ya Mwenyezi Mungu yalivyo. Ile kitu kitakachokuwa masuul kwa kila Muislamu, kitazama kile kwa duni kabisa. Na tazama mambo ambayo hayamo katika dini, yatizame namna yanavyopewa publicity. Kila kikundi, kila kabila, kila ukoo, usikilize mwezi huu na mfululizo wa miezi mingine kiasi mili mitatu hivi, namna ya publicity wanapotangaza kusherehekea siku ya kuzaliwa mtume. Na tazama watu wako wengine wanathubutu kusema kwamba kucha mpaka asubuhi itakuwa. Hakuna kuhimizana sala ya witri wala Qur'ani wala nini. Na kama wala huo itasoma Qur'ani, wallahi itakuwa asubuhi, lakini upuuzi wao utakwenda kucha mpaka asubuhi. Kile kitabu kitakachokuwa masuul kitatiwa pale kiasi cha kuonyesha tu kwamba hili jambo la Kiislamu, kwa hivyo hapa pasome kitu mata yasara kidogo hivi. Hii ndiyo hali ya Waislamu ilivyo. Wa adhanu la isha biidhnillahi tabaraka wa taala. Hadithi imeonyesha wajibu wa kuliwacha kila lililokatazwa idha kana nahyu yujaziman, hasa inapokuwa katazo lile limekuja kwa nguvu, kwa mkato, hakuna njia ya kupita nyingine, ni kuacha tu. Au yundabu tarkihi, au hadithi itakuwa inaonyesha kuhimiza watu kuliacha jambo idha kana nahyu ghairu jazimin, itapokuwa ni jambo halikuja katazo lake kwa nguvu sana, basi inapendezwa pale kuhimizwa kuliacha. Hasa hasa inapokuja katazo la nguvu, basi hakuna hivyo na hivi. Katika mambo ya bidaa limekuja katazo la mtume la nguvu na makamio, kama tutavyoona katika hadithi tunapatia mbele. Halikuja katazo ovyo ovyo, limekuja katazo la nguvu na kutoa tahadhari. Na kwenye Qur'ani tumeziona aya zilivyo, mpaka Mwenyezi Mungu anasema fal yahdhari alladhina wa tahadhar, maana Mwenyezi Mungu amekadhulika mno. Basi hadithi inaonyesha wajibu kuacha mara moja. Faida ya nne katika faida za hadithi hii, tarku almunhaya an, ni kuliwachilia mbali jambo ambalo limekatazwa au kuwacha jambo lililokatazwa. La yalzam minhu mashaqqa, hailazimishi mtu kuteseka. Kuwacha mtu atoingia mashakani kwamba atapata maradhi kwa kuwa kaacha bidha, atapata maradhi kwa kuwa kaacha mambo lililokatazwa, hapana, anaacha mara moja tu. Lidha, kwa ajili hiyo, kana nahyu anhu aman, katazo limekuwa ni kutokana na watu wote, wakati wote na mambo yote. Lakini fi'lu al-ma'muri, kufanya mambo yaliyoamrishwa bihi, kwa hayo kad yalzamu minhu mashaqqa, huenda ikalazimisha mtu kuteseka, akahangaika, akataabika kutenda mambo. Walidha, na kwa ajili hiyo, kana al-amru bihi ala qadri al-istita'a, imekuwa amri yake ni kwa kiasi cha uwezo wake mtu. Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, lakini ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum. Hii ni kwa nini? Tarkul munhaya anhu, kuliwacha lilokatazwa, la yalzamu minhu mashaqqa, hailazimishi mtu kwamba ataingia mashakani kwa kuwacha jambo lilokatazwa. Kuwacha rahisi mno, ndio maana Mtume akasema liache mara moja, ama kuliendea lilioamrishwa ndio panapokazi hapo. Sasa watu wa Khurafati mbavu wanaosema, wewe Mtume utamfuata wapi? Utamweza wapi Mtume? Ina maana kwamba tumeshindwa sisi kumfuata Mtume na tukawata tu njia nyingine ya kufanya. Ala, huyo Mtume aliyeletwa mmeshindwa kumfuata, vipi mtathubutu kuvua mambo mengine ambayo hayana maana hatokana na Mtume? Si mnapotoka katibuni hapo, mnaonaje mke na mastafatu kwenye amri za Mtume? Kitoo kidogo, kitoo kidogo. Ati walipoona kwamba Mtume hawezi kufatika, ndiyo sasa wana cross, wanatafuta mambo yao wao yanaweza kufanyika. Hizo Khurafati hazina fanyika. Hakuna jambo jepesi bwana. Kuna mambo ya kupoteza mali watu, na kuna mambo ya kuadhiriana watu, na kuna mambo ya kutesana watu kucha. Na kuna kalabaa kubwa kwenye Khurafati hizo. Kuna majlisi ambayo hawezi kufika isipokuwa watu wakubwa. Katika mambo ya karamu yale, si kama watu watakula kama Mtume alikuwa kuna masafa yake, lazima kuna masinia haya yanayokwenda kwa mashefu wakubwa wakubwa kinara mbali kile. Hapo mtu kuja mtu mbuzi mbuzi hapo, si kama itakuwa sinia zote za wali zile ziko sawa sawa, hapana, kuna kalaba kubwa. Musafi utakalokalia watu maalum ni kinyume na watu wengine, pahala alipopikwa watu wasipojua ni kinyume na watu wengine, chakula na chakula ni kinyume na watu wengine. Ni katika mambo ambayo magumu mno, hayapatiki, hayapatiki, basi tu shetani tu. Basi kwa hivyo, kana nahyu anhu aman, ndio maana ikakatazwa ni moja kwa moja, moja kwa moja kwa watu wote, wakati wote, pahala popote ilipo, jambo lolote lile. Lakini fi'lu al-ma'muri bihi, kulifanya jambo lililoamrishwa, yalzamu minhu mashaqqa, inalazimisha mtu kuteseka bwana. Mambo ya kufanya taa ni mengi, kuna qiyamul laili, kuna kufunga, kuna kufanyaje, kuna kufanyaje, yataka mtu kidogo ahangaike sana. Kwa hali hiyo, walidha kana al-amru bi ala qadri al-istita'a, ndio maana ikawa amri yake inakwenda kwa kiasi cha uwezo wake mtu. Al-hadithu thani, hadithi ya pili katika mambo ya kuhifadhi mwendo wa Mtume na adabu zake, an abi najih, ni kutokana na baba yake Najih. Yeye mwenyewe anaitwa al-Irbad ibn Sariya, ni bwana Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuiradhi, ni miongoni mwa masahaba wa Mtume. Anasema Irbad, وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم alitupa mawaidha sisi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Waadhana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alituwaidhi mjumbe wa Mwenyezi Mungu sisi mawaidhatan balighatan, mawaidha yenye kufikilia mbali. Maana ya mawaidhatan hapa wa huwa nasihu, ni nasaha katika fikra ya mjumbe, watabkiru na kutukumbusha na kutuonya, bilawakibi hatima ya mambo, mwisho wa mambo utakuwaje, katuonya sana mtume. Na neno baligha muathiratun, ni jambo lenye kuathiri, lenye kuchoma. Tablughu suwaida alqalbi, linafika mpaka katika uchafu wa moyo, linafika mpaka kwenye liva, nyonga iliyoko ndani ya moyo. Mawaidha yenyewe yalikuwa siku hiyo si ya kawaida, namna yake ilikuwa namna nyingine kabisa, sio ile ambayo waliizoea watu kwa mtume, ambapo anawaidhi khutba za Ijumaa. Siku hiyo alikuwa ametoa mawaidha ambayo sifa yake mawaidha hayo, mawaidha kambaliha, ni mawaidha yenye kufika mpaka katika weusi wa moyo. Kama mtu bado alikuwa ana shaka ya mambo, hajafahamu mambo, siku hiyo alimfahamu mtume, sasa anazungumza kijitu uzima. Na bila shaka mawaidha haya yanaashiria kitu maalum. Na vile vile mawaidha haya maana ya baligha, watuathiru fihi, yanaathiri ndani ya moyo. Mawaidha hayo yalikuwa sifa yake wajilat minha alqulubu, zilishtuka. Wajilat bimaana ya khafat, wajilat minha alqulub, zilishituka siku hiyo nyoyo zetu sisi tuliokuwa mbele yake mtume, tukaona leo mambo makubwa, lazima kuna jambo mbele mtume analilenga. Bila shaka umri wake mtume leo ndio unaanza kukatwa katwa, karibuni hivi mtume atatoaga. Hivyo ndivyo alivyoelewa baba. Na khutba hii ilikuwa katika hijjatul wadai, hija ya kuwaga hiyo, siku ya Arafa. Mtume na hudubia katika siku ya Arafa alitoa mawaidha makarimu na siku ile. Na kweli kabisa baada ya siku ile mtume aliishi kiasi cha siku 73 tu. Masahaba walikuwa ni watu wakali sana, fikra zao zina mbali, wanamstadi mtume mpaka namna anavyozungumza wanamuelewa kwamba leo haya mazungumzo si ya kawaida, ni mazungumzo ya kuagana. Na wanasifu ile speech yenyewe ilivyokuwa, ilikuwa ni mawaidha tambalighatan wajilat minha alqulub, zilishtuka kutokana na mawaidha hayo nyoyo, wadharafat minha aluyunu, na yakabubujika machozi kutokana na mawaidha hayo macho. Dharafat bimaana ya salas, yakamiminika, au Kiswahili yakabubujika. Mswahili anapokupa neno kububujika, unaelewa kwamba to kutoka kwenye ile machozi kwa mbubujiko. Wadharafat minha aluyunu, na yakabubujika kutokana na ile hayo macho. Kitu gani kimetoka? Yani machozi. Masahaba ikawa wanalizana pale uwanjani Arafa, walielewa kama mazungumzo yenyewe si ya kawaida. Dharafat minha aluyunu, kulna, hapo tukasema kumuuliza mtume, ya Rasulallahi, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kaannaha mawidhatu muwadda'in, tunaona leo kama kwamba hayo ni mawaidha ya kuagana, unatuaga mtume, ndivyo sivyo? Na kama hivyo ndivyo tulivyoelewa na ndivyo, basi tunasema leo faausina, tuusie kimwisho mwisho. Unataka kutuambia nini katika siku zako za mwisho? Tukamate kitu gani sisi? Kuokoka kwetu kuko wapi? Na tukifanya nini sisi tutaangamia? Fausila, basi leo mtume tunakushika barabara, tuhusie. Mara tunaona leo haya mambo makubwa. Katika mawaidha yake mtume siku hiyo alitamka wazi wazi, huenda nisisimame tena mimi pahala kama hapa baada ya leo. Wakolelewa wazi wazi kwamba basi hatofika mtume mwakani kuhiji tena, maana yake anatamka wazi wazi, huenda mimi nisisimame tena pahala hapa baada ya leo. Pale pale watu walielewa basi. Siku ilikuwa ngumu kwa Uislamu hiyo, na siku ile ndiyo siku iliyoteremka aya nambari 3 katika suratul Maida. Katika sehemu aya hiyo, al-yauma, leo, akmaltu lakum dinakum, Mwenyezi Mungu anasema nimekamilisha kwenu dini yenu ya Uislamu, leo imetimia complete. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu leo neema yangu yote. Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Na jengine, waradhitu lakum al-islam dina, na nimekuwa radhi mimi Uislamu. Hivi mtume alivyofikisha mpaka leo mimi Mwenyezi Mungu nimekuwa radhi. Fanyeni huo ulivyokuja Uislamu. Mpaka pale siku ile Mwenyezi Mungu yuradhi na dini ya Kiislamu. Hakuna maulidi siku zile, hakuna sherehe na kampe siku zile, hakuna hikma mpaka pale, hakuna arobaini mpaka pale, hakuna hauli mpaka pale, hakuna koromali mpaka pale, hakuna matanga mpaka pale, hakuna kasia mpaka pale. Dini iko safina. Waradhitu lakum al-islam dina, na mimi nimekuwa radhi kwa nyinyi Uislamu ndio dini yenyewe. Mwenyezi Mungu yuradhi kama hakuna maulidi. Mwenyezi Mungu yuradhi kama hakuna sherehe na kampya. Mwenyezi Mungu yuradhi na Uislamu mpaka pale complete. Usiseme habari ya kusalia mtume. Tunaelewa sana kusalia mtume. Kumsalia mtume na salia kila wakati kwenye sala, at-tahiyat haimaliziki, sala haisii mpaka iwemo as-salatu ala nabii, fa ukamilifu mpaka mwisho, mpaka innaka hamidum majid. Kusherehekea siku ya kusalia mtume sio kumsalia mtume kabisa. Wala siku mpata Mwenyezi Mungu wala mtume, ni katika mambo ya kuwaiga manasara tu, kwa kuwa wanabastea Nabii Isa, na lazima Waislamu wawidai vile vile. Siku ile ndio imeshuka aya ile, masahaba waliona leo kwa hakika tumepata mkuki ndani ya moyo. Ausuna ya Rasulullah, basi tuusie juu ya Mwenyezi Mungu. Kala mtume akamwambia, naam, kama mlivyogundua kwamba spichi hii itakuwa ni ya mwisho pahala kama hapa, na ndo hivyo hivyo ilivyo, na mimi ninakuhusieni kweli, usikum bitakwa llahi, basi ninakuhusieni katika jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu. Usikum bitakwa llahi, ninakuhusieni katika jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu. Wasamei, na kusikili liza maneno ya Mwenyezi Mungu yalivyo, maneno ya mtume wa Mwenyezi Mungu, na maneno ya wale wote watakaokuwa na kuelekezeni kwa Mwenyezi Mungu na mtume. Nataka muwe na usikilizaji wa kutii, asma wa taa, usikilizaji na kutii. Sasa kinyume kabisa, wa in ta'ammara alaikum, hata kama atachukua uamiri awe ni kiongozi juu yenu, abdun, mtumwa, habashiyun, wakihabeshi, hamumuelewe kama kadhalika pale Maka wala Madina, simu Arabu, simu Kureshi, anakuja mtumwa kutoka Habashi, kachukua uongozi kwenye Uislamu, anaongoza watu kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu, kwa mujibu wa amri ya mtume, basi huyo itabidi muwe asama wa taa kwake yeye, mumsikilize na mumtii. Wa innahu man ya'ish minkum, na kwa hakika atakayekuwa na umri katika nini akaishi hapo, ina maana baada ya kuondoka yeye, atakayeishi miongoni mwa Waislamu, fasa yara ikhtilafan kathira, atakuja kuona kwa macho yake ikhtilafu nyingi sana ndani ya dini hii. Hebu leo atoke Sayyidna Abu Bakr ni Siddiqi katika wale waliokuwepo pale siku ile, na huyu mwenyewe anasimulia hadithi hii, Bala Ibadu ibn Saria, aje katika zama hizi, aje akute Waislamu wanafanya nini. Anawaambia watu ambao mtume anaishi nao, sio sisi huku, wale anaishi nao, atakayeishi kidogo tu baada ya kuondoka mimi, fasa ya ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi sana katika jamii zetu. Hapa tofauti hizi kwa hakika wasijitie pambano kwa kurafati, hazikuhusu taa za umeme, hazikuhusu vyombo vya mtukari na madege na submarini, haikuhusiana na mambo haya. Maana katika kujitia pambano, maana njia ya Mungu fupi, mliko siku mpaka wale wanaodanganya wale watawageukia. Hoja kubwa ungegemea ikiwa basi kila kitu bila, na wakati wa mtume vile vile hakukuwa na electricity, hakukuwa na haya mambo safi mnayokalia nyinyi, hakukuwa na mamotukari na madege na hivi na hivi. Wanaitukua dini ya Mwenyezi Mungu, wanaichanganya na mambo ya duniawia. wanachukua mambo ya ibadati, wanachukua na mambo ya muamalati, wanatia pamoja ili kubadilisha wafuasi, maana wafuasi kutokana na aya za kwanza zilivyo zile na hadithi zilivyo, habaki mtu na ujinga tena. Sasa upesi upesi na mwali kama alivyokuwa Firaun wakati haki imekuja pale alipotia swala, fama rabbukuma ya Musa, alijibiwa swala kimantiki kubwa sana kibalaga. Aliambiwa moto umetaka tamkula rabbu Mwenyezi Mungu mlekulea rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Je, watakuongeza kabla rabbu kueleze rabbuna, mola wetu aliyemlezi wetu, kulea kwake anapotolea sisi, alladhi ni mola ambaye a'ta kulla shay'in khalqahu, amekipa kila kitu umbo lake namna alivyolea kabla hivyo. Halafu sio katika umbo tu, thumma hada, kisha akaongoza kila kiumbe kwa namna yake kilivyo. Mwenye miguu miwili anaongozwa kwa miguu yake na maisha yake, mwenye kwenda kwa tumbo anapeleka kwa mujibu wa yeye alivyoumbwa vile vilivyo. Anaoishi ndani ya maji kaekewa maisha ndani ya maji vile alivyo. Anaoishi nchi kavu kaekewa maisha nchi kavu. Alimradi aqa kulla shay'in khalqahu thumma hada. Hapa katika mjadala huu angeendelea kidogo tu Firauni, wafuasi wake wangelimuelewa kwa baadaye mzee kaanguka. Na kumbe si Mungu kweli? Si Mungu kweli? Basi pale pale aliondoka kwenye mwanzo ile akasema fama habari kuhuri dola. Nini habari kwa zamani basi? Ah. Tuende katika rububia kwanza hapa. Umetaka kujua kama rabbukum ya Musa, nani mola wenu mlezi wenu? Tunakueleza ina maana yeye kadai Mungu kwa watu, sifa ile hana, akuumba, hawezi kumuongoza ni muumba. Laita ni kama angeliumba. Hata hawa waliopo baa kumba ya kuomba yeye, hawezi kuongoza kwa chakula wala kwa usiku, wala kwa jua wala kwa mvua wala kwa kitoto. Aliondoka upesi akasema kama habari ya kurudi kula. Hebu niambieni nini habari ya kwa zamani ilikuwaje? Ah, kwa huko usende. Ilmu haida rabbi, wacha mambo hayo. Hatuwezi kujibu sisi hiyo. Watu wa zamani wakaburini elimu yao kwa Mwenyezi Mungu ndiko iliko. La yazifi kitabi ndani ya daftari maalum. La yazilu rabbi wala yansa. Mola wangu mimi hapatezi kitu, asahau kitu. Wacha huko. Twende hapa katika rububia. Musa kamganda pale alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta.